بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تريتان زيوذ القاعدة mwaka 1429 katika darasa ya risala maqasidul hajj li shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala tulifikia al-maqsad al-thamin miongoni mwa malengo na makusudio ya ibada ya hajj التذكير بحال الأنبياء مقصوديو كتيا لرديشة ناني ني كمكمبوشا مسلام حالي ولزوبيتيا متومي والله عليهم الصلاة والسلام قال ومن مقاصد الحج العظيمة ينغوني مقصوديو لما لينغو يحج لما لينغو مكوبوا التذكير بحال الأنبياء وسير رسول الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كتكمبوشا حال زمتومي والله عليهم الصلاة والسلام كذلك سير زمتومي والله والحج مليء بالمواقف والمشاعر والشعائر العظيمة التي تذكر المؤمنين بأنبياء الله وكتزام إبادة يا حج وتكوت كنا مواقف مبالي مبالي نسيم زي إبادة مبالي مبالي ibada adhimu ambazo zamkumbusha mu'min juu ya mitume wa Allah alayhi salatu wa salam fahadhihi al-ardu al-mubaraka allati akramana Allah azza wa jalla bitanaqqul fiha min mash'arin ila mash'arin wa min mansakin ila mansak hadhihi ash-sha'air wal-manasik خطاها قبلنا رسل الله وأنبياؤه صلوات الله وسلامه عليه هي أرض ليبركيها أرض مكة أرض ليبركيها الله ليتكريم سيسي تكواليو تكيين لكتك سيمو كما إلي تطوك كتك سيمو موجي عبادة كوين لكتك نجيني tutoka katika matendo haya ya ibada ya haji tuenda kwenye mengine hizi shaair zote na haya matendo tunayofanya yote na hizi sehemu mbalimbali waliwahi kukanyaga kabla yetu mitume wa Allah alayhi salatu wassalam qala alayhi salatu wassalam salla fi masjid al-khayf 70 nabiyan masjid al-khayf ambao ni msikiti mpaka leo upo upo kule Mina Mtume sallallahu alaihi wasallam asema wameswali katika msikiti huu manabii 70 kwa hivyo unaposwali wakumbuka kuwa umeswali mahali ambapo wameswali mitume 70 katika sehemu kama hili kama vile ukiona al-Kaaba kama tutakavyotaja mbele wakumbuka aliyejenga yani Ibrahim alayhi salatu wassalam qala fa qablaka fi hadhihi at-ta'a jaa ila hadhihi al-aradhi al-mubaraka safwatu ibadillah kabla yako wewe katika hii ta'a walikuja katika ardhi na mawanja haya yaliyobarikiwa waliochaguliwa miongoni mwa bora wa viumbe wa Allah ambao ni mitume alayhi salatu wassalam. فتستشعر هذا وتعمق في قلبك ارتباطك بأنبياء الله أسيرك على منهجهم وقفوك أثرهم. ووحيسي لجامو ولينجز انداني مويواكو كبيس وانا مفنغمانو نمتومي والله اكفواتك واكو manhaj na mfumo wa mitume wa Allah alayhi salatu wa salam, wafuata nyayo zao. Qala Allah azza wa jal, ulaika alladhina hada Allah fabihudahum muqtadi, au ni wale ambao Allah amewaongoza ni waongofu, basi kwa ule uongofu wao wewe pia waige wafuate. Wa hadha atadhakkur alazim يأتيك في كل عمل من أعمال الحج وكمبوشهم كوب عظيم وكجلي يبيبي كتك كلا متندو كتك متندو ياكو يا حج نهيل انجام وبيا مهم لفهمك متو إذا كوين دا كولي عند جمرات أتوبا فيجيو حجي ما ناكنين عند والي وينجين أتوبا نين أتوبا نميانبولي أتوبا نمتوفالي يماك ببجيو كمال كبرولي akapiga pale. Allah kharib baitak ya shaitan, Allah kharib, Allah ilanak, la ilaha illa Allah. Yani akikosea pale akampiga mwenzake la kichwa zammaliza. Ana wengine ndio malalamishi yao yote wetoa pale, unifanya ni mwate mke wangu utanitambua. Apiga kweli kweli pale kwa nguvu ile ukuta. Wako watu wafanye hivi? Wako watu wafanye hivi? الله المستعان. فإذا جئت إلى بيت الله وكيجا كتك نيومبا يا الله كالكعبة فإنك تذكر أن الذي قام على هذا بناء البيت على بناء البيت هما خليل الرحمن إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. وكيجا قال كمبوكا وكمبوكا yule aliyejenga hii nyumba nao ni wawili, kipenzi cha Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam na mwanawe Ismail alayhi salatu wassalam. Qala ta'ala wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawa'ida min albayti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Nakumbuka Ibrahim na Ismail walipoinyanyua misingi ya ile nyumba tukufu Kaaba, wakaomba na kusema rabbana taqabbal minna, ewe mola wetu tutakabalie. Kwa hivyo unapoiona Kaaba umkumbuke Ibrahim na Ismail alayhim salatu wassalam. Idha intahaita min at-tawaf اتخذت من مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام مصلى. نونا بمريز طواف ويلكي كتك مقام إبراهيم ففاني بالي نبالي بكسولية. قال الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نالبكوا أكسمام إبراهيم kafanyeni pawe pa kuswalia. Kwa hivyo pale ndio sehemu aliyokuwa kisimama Ibrahim wakati alipokuwa kipokea mawe kutoka kwa mtoto wake Ismail, akiweka ile mawe katika Kaaba alipokuwa kijenga. Mpaka leo ile alama ipo. Kwa hiyo unaposwali katika sehemu kama ile, wamkumbuka nani? Ibrahim alayhi salatu wassalam na namna alivyojenga Kaaba. وإذا شربت من زمزم وسعيت بين الصفا والمروة. Na unapokunywa maji ya Zamzam kisha ukafanya sa'i baina Safa wal Marwa, ذكرك ذلك بقصة هاجر. Kitendo chako hicho cha kukumbusha wewe kisa cha mama Hajara alayha assalam. تلك المرأة المؤمنة الصادقة المتوكلة على الله سبحانه وتعالى يولي منمك مؤمنة أليكوم كويلي أليمتقمي كويلي الله عز وجل لما جاء بها إبراهيم عليه السلام إلى هذه الأرض وأراد أن يرحل وأن يتركها بواد غير ذي زرع هي وولدها وحدهم alipokuja Ibrahim katika hii ardhi akataka kuondoka amuache yeye mkewe Hajara na mtoto wake Ismail katika ardhi ambayo haina mimea ardhi kavu kabisa jangwa awaacha pale watu wawili pekee mama na mtoto mchanga tasawara baba aondoka aenda zake amuacha mkewe na mtoto mchanga katika hakuna mtu hata mmoja katika tia jangwa hakuna maji hakuna chochote ardhi ambayo haina mimea قالت هاجر كما انبيا ابراهيم عليه الصلاه والسلام من امرك ان تضعني بارض ليس فيها ضرع ولا زرع ولا انيس ni nani aliyekuamrisha utuweke katika ardhi ambayo hakuna wanyama pengine utakama maziwa wala hakuna mimea wala hakuna mtu wa karibu labda utazungumza naye upate kama wanavyosema Kiingereza company ya mtu pale wala zaat wala ma wala ukutuachia chochote pengine kitatusaidia wala maji pia qala rabbi amarani إبراهيم عليه الصلاة والسلام مولوان ليو أليني أمرشاه قالت فإنه لن يضيعنا إكيواني الله ليكو أمرشايف حويزي كتواجي فيه الله سبحانه وتعالى هاتا تواجي فيه وبقيت وحدها في ذلك المكان تلك المؤمنة المتوكلة على الله عز وجل kabakia peke yake katika sehemu ile mwanamke huyu mu'mina anayemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala thumma lamma ishtadda biha al-'atash wa khafat 'ala walidiha min al-halak sa'adat 'ala as-safa tabhathu 'an al-ma' wa tantaliqu ila al-marwati tabhathu 'an al-ma' wa tarji'u ila as-safa wa idha nazalat batna al-wadi asra'at wa shaddat yule mama alipozidiwa na kiu akamuogopea mtoto wake asije akaangamia kwa kiu kwa kila alichokifanya akapanda safa pengine labda aweza kuona msafara watu wana maji ama aweza kuona maji kwa pale juu atizama atafuta maji kisha iwashuka iwaelekea Marwa atafuta maji kisha arudi tena safa akishuka katika sehemu ya mshuko pale akimbia thumma adhina Allah subhanahu wa ta'ala bi an yanbu'a ma'u zamzam wa baqiya min dhalika az-zaman ma'an mubaraka Allah akaidhinisha kutoke maji ya zamzam ambao mpaka leo watu wanywa mpaka leo miaka hiyo mpaka leo watu wanywa katika maji ya zamzam yakabakia ni maji yaliyobarikiwa waqad warada fi fadli hadha al-ma' hadith Abi Dharr al-Tawil fi sahih Muslim mekuja adilla mbalimbali katika kuthibitisha fadla ya maji ya zamzam hadith Abi Dharr ndefu iliyo katika sahih Muslim wa fi innaha mubarakatun innaha ta'amu tu'min ni maji yaliyobarikiwa ni maji yaliyobarikiwa na wewe ukitaka kuona miujiza haya maji aliyoweka Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake na baraka mujarrab maji yoyote ukiyaweka baada ya muda fanya nini yavunda ile maji hunuka baada ya muda maji ukiweka, hata kama wiki mbili mwezi, ukija ile maji utapata na nini, na harufu fulani, na mwisho uharibika haswa, ikawa si mazuri kwa mtu kunywa. Lakini chukua maji ya Zamzam, weka miaka kumi, si miezi, miaka kumi weka, ukiyatoa yako vile vile, hayabadiliki kabisa. Na hii mujarrab, wallahi hayabadiliki kabisa, yako vile vile ulivyochukua, hayabadiliki. Lau kama watu watazingatia hili, tulatosheleza kwa mtu kujua ukweli wa dini ya Uislamu na ukweli wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii peke yake kutosheleza. Mamilioni ya watu wanaokwenda pale wakinywa yale maji, wanaobeba maji hayeshi bwana, kila siku yatoka tu, na watu wana mbali na wale walioko ndani ya ule msikiti, kipita zile sehemu za maji, kunywa utakavyo yale maji, humalizi. Sasa wakati wano, mkumbuke huyu mama aliyepata tabu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati wenda sa'i baina Safa wal Marwa, wamkumbuka huyu mama na namna ilivyokuwa. Murawahu Abu Dawud At-Tayalisi fi musnadihi bi isnad Muslim wa zada fihi wa shifa'u saqamin. Na maji ya Zamzam ni shifa kwa maradhi. وورد أيضا في فضله حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا ماء زمزم لما شرب له. ما يزمزم نكوانية أوليويان بمعنى نوية جوتشوت بإذن الله تعالى وتفات. بعض أئمة وسلف ولوايكن وزمزم كوانية يا الله وكثريش علم ياه وإنجين حفظ الله كورزوق حفظ ينقوف سانا. Wengine wakanywa kwa ajili ya ilmu, Allah akawaruzuku ilmu. Na watu walikunywa kwa malengo mbalimbali. Na haya yamethubutu kwa salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhi. Na wengi tumeona, hata kuna baadhi ya watu walikuwa na maradhi ya figo za wasumbua, wakanywa maji ya Zamzam kwa nia ya shifa, na Allah akawapa shifa. Mimi namfahamu mzee mmoja yuko hai ambaye alikuwa pata tabu mpaka Ramadhani akiwekewa vikwazo vya kufunga. Angangana hivyo hivyo yofunga. Lakini ambiwa ni hatari. Kenda umra akawa yuona maji ya Zamzam kwa nia ya shifa. Akirudi, wallahi yaqsimu lakum billah, wewe mtu usali hapa msikitini, sina haja ya kumtaja. Lakini akipimwa yule daktari amwambia umefanya nini wewe? Hauna chochote. Hakuna chochote ile maradhi shaka. Paka sema, hebu pima vizuri, labda kuona vizuri. Asema, nakumbuka nilivyokunywa nani wa maji ya Zamzam, nilikuwa nikinuia Allah aniondolee haya maradhi, na ikawa ni sababu Allah akamuondolea. Na hatuhitaji uthibitisho kama huu baada ya maneno ya Mtume sallam, lakini mimbabi liyatma'inna qalbi. Sisi tuamini na tunayakini na maneno ya Mtume sallam, hatuna shaka nani. Lakini kuzidishia mkazo na kutilia mkazo zaidi ni kuwa haya mambo wako wengi washafanya na Allah akawapa shifa. Kwa maji ya Zamzam ni shifa kutokana na maradhi. Wasabba minhu alayhi salatu wassalam ala ra'sihi wa hamala minhu alayhi salatu wassalam. Na Mtume sallam alikuwa akijimwagia kwenye kichwa chake akibeba maji ya Zamzam akirudi Madina. Wa hamala minhu alayhi salam ma'ahu. فهو ماء مبارك ليس على وجه الأرض ماء أطيب ولا أنفع ولا أبرك منه. هكونا كتك أرض ماجي يليون منفى زيدي يليون بركة زيدي يليون مزور زيدي كما مجي زمزم. ثم أصبح السعي بين الصفا والمروة شعيرة من شعائر الله وطاعة من الطاعات العظام على إثر قيام هذه المرأة الصالحة المؤمنة. كيش بعد هيلي تكيو إكاوا كوين الصفا نمروة يعني سعي بين الصفا والمروة نموجوابو كتك إبادة أنا زوابودي ونازو الله سبحانه وتعالى نطاعة كتك طاعة كبوة ambazo zilikuja baada ya huyu mama ya kumpata yale aliyompata. Ni mama aliyekuwa mwema mu'mina. Hata anbiya Allah alayhi salatu wasalam kanu yas'auna fi dhalika almakan ala ithri takarruri wa sayri hajara fihi ila an yassara Allah subhanahu wa ta'ala laha alma. Hata mitume wa Allah walikuwa wakifanya vile vile kama walivyofanya Hajara alipokuwa akitafuta maji mpaka Allah akamsaidishia kupata maji ya kunywa. Wa idha dhahabta ila Arafat, ukitoka ukienda katika uwanja wa Arafat tarehe 9 ya mwezi wa Dhulhijja. ففي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال للصحابة كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام. كويني كتك سيمو زينو زي بادة هزي حرفات كنينيكم كويني مكو كتك وراثي ميونغوني موراثي وببينو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا دين الله. متومه هاوكورثيشا watu دينار ولا درهم sababu dunia hawana haja nayo haina qima ingawa walirithisha watu dini Allah subhanahu wa ta'ala. وقال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة. بورا ودعاء ni dua ya siku ya Arafa, bimaana siku zote uomba dua, lakini dua bora zaidi ni ile inaombwa katika siku ya Arafa. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, na kibora nilichokitamka mimi na mitume kabla yangu katika siku zote, si siku ya Arafa peke yake. Hii dhikr ni bora wa adhkar katika adhkar alizozitaja mtume sallallahu alayhi wasallam na mitume kabla yake. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إني بورا وكيلي ألتوكي سيما متومي صلى الله عليه وسلم نمتومي قبل ياكي. قال وإذا رميت الجمار يذكرك ذلك بأصل الرمي. نونا بطوبة فيجيوه جمرات ya kukumbusha asli ya kutupa vile vijiwe ni wapi. Fa'an ibn Abbas radiyallahu anhuma rafa'ahu an marfu'a lin-nabiy sallam qala lamma ata ibrahimu khalilullah al-manasika, alipokuja Ibrahim kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala zile sehemu za ibada ya haji, arada lahu ash-shaytanu 'inda jamrati al-aqaba, shaitan akatokea pale katika jamrat al-aqaba. Alipotokea yule shaitan, faramahu bi sab'i hasayatin hatta saakha fi al-ard, Ibrahim akamtupia vijiwe. Yani bi maana ni kama shaitan alitaka kumvutia katika yake Ibrahim alayhi salatu wassalam, lakini hakufua dafu. Ibrahim akamtupia vijiwe alayhi salatu wassalam saba, akadidimia chini kwenye ardhi. Thumma arada lahu 'inda al-jamrati ath-thaniya, kisha akajitokeza katika lile jiwe la sehemu ya pili. Faramahu bi sab'i hasayatin hatta saakha fi al-ardh, akamtupia vijiwe saba mpaka akadidimia chini. Thumma arada lahu 'inda al-jamrati ath-thalithati faramahu bi sab'i hasayatin hatta saakha fi al-ardh, akatokea kwenye kile kijiwe cha tatu akamtupia vile vijiwe saba tena mpaka kadidimia kwenye ardhi. Fabaqiya dhalika sha'iratan 'azimatan yaqumu biha al-mu'minuna fi hajjihim li baytillahi 'azza wa jalla iqamatan li dhikri llahi subhana, ikabakia ni mojawapo katika ibada kwa wale waumini wanaokuja kufanya ibada ya haji. Ikabakia ni ibada adhimu ambazo miongoni mwa ibada wanazozifanya waumini katika ibada ya haji wanapokuja katika nyumba kongwe ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili kusimamisha utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni kama kusema kuwa amali ya shaitan nimeitupa, sina haja na shaitan wala simfuati shaitan. Kwa unapotupa vile vijiwe, na vitendo vyako pia viwe namna hiyo, kuwa ujiweke mbali kabisa na shaitan, ujiweke mbali kabisa na amal anazoamrisha shaitani katika amali mbovu anazozifanya wanadamu. Wa fi dhabhi alhadaya aidan, na unapokwenda kuchinja vile vichinjo vinavyochinjwa watu wakiwa katika ibada ya haji. Wa fi dhabhi alhadaya aidan ma yudhakkiru bitilka alqissa alajibah alazima indama raa ibrahim alkhalil alayhi salam fi almanam annahu yadhbah ibnahu isma'il alayhi salam. Nakukumbusha kile kisa cha ajabu, kisa adhim, Ibrahim aliyoteshwa, na ndoto za mitume ni za kweli. Akaota ni wahi amchinja mtoto wake Ismail. Fastasharahu fi dhalika, akamuita mwanawe akamtaka ushauri katika hilo. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, kijana akasema ewe baba yangu fanya uliyoamrishwa. Satajiduni inshaallahu minas sabirin, utanikuta mimi inshaallah katika wanaosubiri. Nitasubiri ikiwa Allah amekuamrisha hivyo, mimi nitasubiri. Falamma aslama, walipojisalimisha wote wawili kwa amri ya Allah, watallahu liljabin, akamlaza kifudifudi, yani kwa paji lake. Na hapa wataja maulama kuwa aliogopa kumuonea huruma, lau kama angelikuwa yuo mchinja huko akimtizama. Kwa hivyo akamgeuza ili asimuone sura yake, atekeleze amri ya Allah ya kumchinja mtoto wake aliyemzaa katika utu uzima. Tutaja wa Ibrahim alladhi waffa, kwa sababu ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, akaitekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alipomweka mwanawe tayari ataka kumchinja, jaa bibnihi wa ma'ahu sikin wa wadaa sikina ala raqabatihi istislaman minhu wa min ibnihi li amri Allah fafadahu Allahu azza wa jalla bi dhibhin adhim. Ashakuja na kisu, ashakiweka kisu juu ya shingo ya mtoto wake kwa nyuma, wote wamejisalimisha kwa amri ya Allah, yeye pamoja na watoto wake na mtoto wake. Allah subhanahu wa ta'ala kaleta badala yake mnyama aliyenona, kondoo aliyenona, ikawa ndio badala ya nani? Ya Ismail alayhi salatu wassalam. Fakullu hadhihi al-a'mal tudhakkiru bil anbiya, kiangalia a'mali za haji zote zatukumbusha sisi mitume. فيخرج الحاج من حجه بعبق طيب وذكرى جميلة تربطه بصفوة الخلق أنبياء الله ورسله الذين هم خيار عباد الله وأفضلهم على الإطلاق، مستشعرا سلوكه سبيلهم ولزومه نهجهم عليهم الصلاة والسلام أو عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين waala man tabi'ahum biihsan. Kwa hivyo atoka haj, kutoka katika ibada yake ya haj, akiwa amebeba jumla nzuri sana katika fawaid, na miongoni mwa faida za haji nyingi alizozipata, hii faida inamfunganisha yeye na wabora wa viumbe, mitume wa Allah, ambao ni wabora wawaja wa Allah alayhi msalatu wassalam, wabora mutlaqan, hakuna wabora zaidi yao. Akiwaahisi kuwa afuata njia yao, alazimiana na manhaji yao. Kwa hivyo watoka kwenye ibada ya haji wahisi kuwa mimi mmekwenda kufanya jambo ambalo ni katika mambo waliokuwa kiyafanya mitume wa Allah, na imekumbusha wewe mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam. قال ولهذا عليك أن تحمد الله عز وجل أن جعلك من ورثة النبيين سائرا على نهجهم سالكا سبيلهم مقتفيا أثرهم. kujengea hayo ni juu yako kumhimidi na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa amekujalia wewe ni katika warithi wa mitume, unaifuata njia yao, unaifuata manhaji ya mitume, wafuata nyayo zao. Fahadha min fadlillahi subhanahu wa ta'ala wa mannihi alayk, hii ni katika fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala na neema juu yako. Wa hadha yaj'alu al-'abda yazdadu 'inayatan bi hadha as-sabil wa suluki hadha al-manhaj wa la siyama maqam at-tauhid wal i'tiqad wal ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Na hili jambo ikiwa haj atakuwa alihisi ndani ya moyo wake litazidisha kwake yeye kuifuata zaidi hii njia iliyonyooka na kufuata hii manhaj, haswa yale yanayofungamana na tauhid na i'tiqad na ikhlas. Lakini shangawe aende mtu akafanye hii ibada na haya hayahisi na hamna ikhlas ndani yake. Sallallahu alaihi wasallam. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. mfano wa mitume ni kama ndugu kwa baba, yani mama zao wako mbali mbali lakini baba yao ni mmoja. اي عقيدتهم واحدة وشرائعهم مختلفة, itikadi yao ni mmoja, sheria ndio zatofautiana. فيعتني العبد بهذه العقيدة القويمة الصحيحة, hivyo akawa yule mja ana inaya na kujishughulisha na hii itikadi iliyonyooka iliyo sahihi. Wa hadha at-tauhid al-khalis alladhi huwa nahju an-nabiyyin wa asas da'wati al-mursalin, na hii tauhid iliyotakasika ambao ndio manhaji ya mitume, ndio msingi wa da'wa na mitume wote waliopita. Na ndio mara nyingi ukariri hii faida kuwa da'wa yoyote ambayo haitasimama juu ya kulingania watu katika tauhid haiwezi kufaulu. Da'wa kama ile haiwezi kufaulu mahma kana, haiwezi kabisa kufaulu ile da'wa. Ili da'wa ifaulu ni lazima ifuate huu mfumo, kuwa jambo la kwanza kabisa katika da'wa wawe watu watalingania katika nini, katika tauhid. Na hii faida kubwa waipata pia katika ibada ya haji. Kwa ukiwakumbuka wale mitume na ibada walizozifanya na zile sehemu mbalimbali za kukumbusha wewe mitume wa Allah, ukumbuke mfumo wao, na kubwa katika mfumo waliokuwa wakiufuata mitume wa Allah alayhi salatu wasalam ni kulingania watu katika nini, katika tauhid, jambo la kwanza kabisa. Wallahu musta'an. Naktafi bi hadha alqadr. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.